Głodowa racja stanu. Może nie głodowa racja, ale stanu na pewno. Żywioły, prawda? Karnawał to w jakimś sensie żywioł. Mówi się iść na żywioł i w karnawale jest to bardzo aktualne powiedzenie. Natomiast z żywiołami trzeba bardzo ostrożnie, prawda? Jakie są jeszcze żywioły oprócz karnawału? No powietrze na przykład, prawda? Powietrze, wiatr, mówi się o słowach rzucanych na wiatr, a przecież słowa ważą. Jak tak rzucimy takie słowa na wiatr, no to nie wiadomo, gdzie one polecą, w co trafią. Mogą trafić w drzewo, opadną liście. A mogą być przeniesione nawet do Norwegii, zauważ. Tak, tak. Opadną liście razem z kotami i może być nieszczęście, prawda? Woda to też żywioł. I z wodą też trzeba uważać. Lód, no to jakaś tam forma wody. Trzeba być bardzo ostrożnym z tym kroczeniem po kruchym lodzie. Nawet ale żywopłot? Nawet schodzeniem po lodówce trzeba ostrożnie. Tak, ale żywopłot, zauważ, też jest żywiołem. I jak już dojdzie do tego ten wiatr, o którym mówiłeś, to są dwa żywioły w jednym. I tak może być chodzić o tą przysłowiową jedną tysięczną morgi między dwoma sąsiadami, którzy mają okazałe budynki, wille. I a to się przechyla w lewo, a to w prawo ten żywioł w formie żywopłotu pchanego przez inny żywioł, czyli wiatr. Tak, ogień to też jest żywioł. Też bardzo niebezpieczny, prawda? Z jednej strony może być niezwykle i jest niezwykle użyteczny. Dzięki temu żywiołowi możemy sobie na przykład smacznie zjeść ciepły obiad. Ziemniaki. Ziemniaki, tak. No kartofli już nie ma niestety, ale ziemniaki na szczęście całe jeszcze są i mogą cieszyć nasze podniebienie. Natomiast... A co ty byś wolał właśnie, Krzysztof? Przepraszam, że ci wejdę w słowo. Co byś wolał, drogi kolego? 2 kilo soli czy 30 kilo ziemniaków? Ale zależy, czy na raz, czy na raty. Jak chcesz. No to ja nie wiem, bo na raty no to tak. Tak, na raty to, no ale to oczywiście trzeba zasięgnąć informacji, żeby... Ale trzeba też pamiętać, żeby odsetek, że... Żeby odsetek nie płacić za dużych od soli. Tak, ale trzeba też pamiętać o tym, że raty to z reguły tarapaty. No. No ale jak do solą podatek jeszcze, no to... No to już wtedy ziemniak, ziemnista cera będzie, no. Thank you. cukier, sól i pieprz to karnawałowe przyprawy. Myślałem, że to jest takie pytanie, jak w takim słynnym teleturnieju. Miałem kiedyś taką przygodę, chyba ci opowiadałem, ale pewnie nie jestem. Pewnego dnia miałem dosyć szeroko uchylone okno na świat i wleciał taki ranny ptaszek. To wcześniej było rzeczywiście. I dbałem o niego, wykarmiłem go, obwiązałem skrzydełko. Nawet kota wysłałem na jakiś czas, żeby sobie w filmie pograł. I wszystko jest w porządku. Ptaszek wydobrzał. Teraz właściwie to można powiedzieć, że to już jest dorodne ptaszysko, ale jesteśmy cały czas na Twitterze. A, myślałem, że jesteście na ty. Tak, ćwierkamy sobie. Ale czy to był niebieski ptak? Tak, oczywiście, to był niebieski ptak z takimi wstawkami z lazuru. No bo w Sanoku jest na przykład duże poruszenie i żaby są malowane na pomarańczowo. A dlaczego? No, żeby było więcej słońca. A, bo... rozumiem, bo to jest beksiński. Mhm. Tak. Kupiłem auto już jakiś czas temu. Jak chodzi? Chodzi samopas. Szkoda. Wiesz co, w ogóle to szkoda, że są tylko hybrydy. Nie ma samochodów na prąd od początku do końca. Ja mam takiego kolegę, pomnę tutaj... Nie, no są takie samochody, tylko... Nie ma tych samochodów, to jest bzdura, to jest wirtual. Ja widziałem, tylko że ciągnie ze sobą ten kabel. No, ciągnie swąd braku dymu. Ale jeszcze inna sprawa. Miałem okazję przejechać, kolega zrobił z Wartburga taki samochód i przewiózł mnie po swoim parkingu podziemnym, bo tam te dwa samochody, jeden, którego używa, parkuje, ale też ten jego eksperymentalny. I tam podniósł klapę z przodu tego Wartburga i zobaczyłem, że jest tylko akumulator i mnóstwo kabli. I sobie myślę, no dobra, zobaczymy. Myślałem, że sobie wygłupia się, jaja robi, w cudzysłowie. Wsiedliśmy, on ruszył i wiesz, co mnie najbardziej uderzyło? Że nie wydaje żadnego dźwięku. Jedziesz po cichu. Nawet jak się naciska ten klakson? Nie, no klakson chyba nie działał, bo wiesz, ale... Aha, bo no, klakson miał na parę. Miałem okazję przejechać się takim samochodem, kolega porzucił to zajęcie, już się tym nie zajmuje, podobnie jak dużo różnych mamy patenciarzy, w cudzysłowie ludzi o głębokiej wyobraźni i poszukujących w kraju, tylko że te patenty jakoś nie opuszczają domowych pieleszy i szkoda, bo dużo jest patentów, dużo jest wynalazków, które są uśpione, a mogłyby pomóc się rozwinąć naszej polskiej, zaznaczam, cywilizacji. No tak, ale z drugiej strony przecież mamy tę słynną markę samochodów, polskie samochody. W tej chwili będzie wypuszczona taka wersja, edycja właściwie okolicznościowa z okazji powstania takiego znanego zespołu muzycznego. To rzeczywiście producenci samochodów też mają częste nawiązania właśnie do ogólnie pojętej sztuki, do muzyki w szczególności i niedługo będzie premiera Ringo Starr. Oho. Nearly like lying on the spotkałem się z takim produktem spożywczym, kasza od kaszlu. Czyli jak się zrobi tą kaszę, to kaszel przechodzi. Ale na zawsze, czy? Nie, tylko na dobę. No, dobra i doba. Taki obrys obrusu, prawda? Natomiast... Słuchaj, im więcej dób w życiu, tym lepiej dla człowieka. Wiadomo, że nie wszyscy mogą żyć 100 lat, ale miejmy nadzieję, że dobry Pan Bóg pozwoli nam żyć jak najdłużej. Z całą pewnością. W zdrowiu. Z całą pewnością, tak. W zdrowiu i w szczęściu. Ale trzeba się o to modlić, prosić, czy jak to woli medytować. Przecież różnie ludzie zapatrują się na te absolutne wyżyny naszego rozumienia. Owszem. Powiedz mi, lepiłeś kiedyś rower z chleba? Tak, mało tego, z rodzynkami, wyobraź sobie. I on taki fajny był, ten rower, bo miałem ze skórek pomarańczy zrobione oponki, ale no niestety pod sklepem spożywczym zostawiłem, poszedłem kupić lody Bambino, no i buchnął mi ktoś ten rowerek. Zostało tylko troszeczkę soczku. To jest taki właśnie pomysł, jak wykorzystywać to, co nie zawsze zdąży się zjeść. Kiedyś było łatwiej, dlatego że i to nie było co jeść. Nie było co jeść. I nie tylko w filmach, ale rzeczywiście ja to pamiętam. Od czasu do czasu pojawiali się tacy panowie, którzy zbierali suchy chleb dla konia, ale w tej chwili nie ma koni, a chleb został, prawda? Więc no to są konie mechaniczne tylko niestety. No tak, ale one mniej jedzą, więcej piją. Natomiast rzeczywiście czasami pojawia się problem z tym zeschniętym, już nieświeżym chlebem i rzeczywiście trzeba troszeczkę rozmieszać z wodą, czy może z kisielem, żeby to się lepiej lepiło i można sobie z takiego chleba na przykład ulepić rower. Brzmi to może trochę abstrakcyjnie, ale są ale tacy, kto ma, ten wie. Tak, ale kto ma, ten wie, a poza tym taki rower, jak już się znudzi, no to oczywiście można na jakimś towarzyskim spotkaniu rozdzielić, prawda? Jest to jakaś atrakcja. Szprychy z bagietek to samo się jakoś tak nasuwa, prawda? Tak. No i dzwonek z granatu. Tak, z owocu granatu, prawda? Czyli no taki... wiadomo, że nie innego. A pompka? Słuchaj, pompka zrobiona z kurzych serduszek. I będzie działać? Będzie powietrze tłoczyć? No, wiesz, teoretycznie mówimy. Nie mówimy praktycznie, bo nikt nie zamierza tutaj, prawda, z kurkami wchodzić w tak bliskie kontakty, żeby pozbawiać te kurki i tych serduszek. Ale jest jeszcze jedna sprawa, a mianowicie, jak już rozmawiamy i mamy tą audycję końcowo-karnawałową, to warto by się przyjrzeć jedzeniu od strony tego, czy jedzenie mięsa jest dla organizmu korzystne, czy nie jedzenie mięsa dla organizmu i pozbywanie może nie, ale niedostarczanie tego białka zwierzęcego do swojego organizmu, czy może działać na niekorzyść naszą? I to jest pytanie, na które proszę cię, abyś odpowiedział. Jeżeli no tak, odpowiemy za chwilę, bo to jest kilka aspektów, prawda? Czy tak. W ogóle jedzenie mięsa jest oryginalne, na przykład, nie, prawda? Nie, to już w ogóle nie jest oryginalne, tylko pytam, czy zdrowotnie jest to... To może zapytam się inaczej, czy jedzenie oryginalnego mięsa jest zdrowe? Znaczy wiesz, ja ci powiem, jedno jest pewne, jak się widzi takie kiełbaski, na przykład dla córki chciałem kupić i tam jest napisane zawartość mięsa 82%. Albo to jest taka specjalna szynka tam, wiesz. I teraz pytanie jest takie, albo na przykład inne produkty. Któregoś razu miałem wielką ochotę na gołąbki. Zero w pobliżu baru. Wszedłem do dużego takiego dyskontu. I żadnego dużego placu, tak? Nie, i wziąłem, słuchaj, słoik i tam była ta potrawa w środku i no niestety mięsa tam, wiesz, 0,07%, czegoś tam ten. Co tam jest powkładane? Styropian? No, powietrze? Co tam jest? No to jest właśnie odpowiednia pora, żeby przypomnieć nasze hasło przewodnie a propos tego, co tam jest. Gipsem. We'll be right back. Cadillac, gangster white walls, TV antennas in the back. You may not have a car at all, but remember, brothers and sisters, you can still stand tall. Just be thankful for what you've got, though you may not drive a great big Cadillac. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lead, gangster white wall, TV antennas in the back. You may not have a car at all, but remember, brothers and sisters, you can still stand tall. Just be thankful for what you got. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean. Ten światek filmowy to się tak kręci, że hej, na przykład do kolejnej części słynnego filmu Gwiezdne Wojny zażądano soundtracka, czyli całej oprawy muzycznej z filmu Czarne Chmury. A nie słyszałem o tym. No ale usłyszysz. No tak, no bo to Czarny Chmur, czarny film, czarny, tak. Czarny Humor, chciałem powiedzieć. Czarny Wader, tak. Czarny Wader to jest charakterystyczne. Lord Wader. Ja bym chciał wrócić jeszcze na sekundę, przed chwilą rozmawialiśmy o tym, ile jest pożywienia w pożywieniu, tak, prawda? Właśnie. Mija się kiedyś zdarzyło, nie tak dawno zresztą, zadziwiająca zupełnie rzecz, kupiłem wodę, taką wodę do picia. I tam na butelce był podany skład, woda 82%. No więc... Czyli reszta to była ciężka sprawa. Ciężką wodę kupiłeś. Tak, no bo ona ważyła oczywiście tam nie jeden kilogram, jak to powinien ważyć przysłowiowy litr wody, prawda? Mm-hmm. Tylko ona ważyła trochę więcej, więc być może rzeczywiście tam było trochę ciężkiej wody z ciężkimi problemami. No na pewno i stąd ten problem, że wiesz, z Fukushimy to w ogóle woda wyparowała. No, wystarczy wypić taką wodę i problemy cię przygniotą. Tak, dlatego lepiej nie jeść mięsa z wodą. I to jest dobry moment, żeby porozmawiać o diecie pudełkowej. Właśnie. Musimy zaopatrzyć się najpierw, jeżeli chcemy do tej diety przystąpić, w kilka pudełek. Możemy je kupić w jakimś sklepie. Te pudełka przenosimy do domu i do tych pudełek będziemy wkładać, chować tam pożywienie. No będziemy chować to, czego nie zjedliśmy albo czego nie zdołamy zjeść, prawda? Chowa się na później, prawda? Czyli przynosimy te pudełka, wyjmujemy z pudełek buty, wkładamy to, co zostanie z obiadu. I warto zrobić taki eksperyment, bo później otwierając takie pudełko, to można się zdziwić. Tak, bo tam, bo ono żyje swoim życiem później i tam się tworzy specyficzna taka i flora, i fauna, i faun nawet jakiś może się tam pojawić. Także to trzeba uważać z tym, ale ta dieta pozwala nam na to, że nie dojadając, a ze skrawków na przykład robiąc rowerki dla dzieci, tudzież pianino można zbudować z resztek pożywienia również, tylko ciesym, jakie pokarmy byłyby klawiszami wtedy? Namawiamy też gorąco, żeby stosować pudełka z przykrywkami. Hans Kloss kiedyś występował pod taką przykrywką. To jest taki jeden z bardziej znanych przypadków, ale nie on jedyny, prawda? Tak, to trzeba przyznać, że nie jedyny. Poza tym musimy też zdawać sobie sprawę, że jak schowamy margarynę do takiego pudełka, to już po prostu jej nie zjemy. W związku z tym to, co nam zostanie z margaryny, możemy przyczepić do kawałka arbuza, jeżeli też kawałek nam zostanie. I te wszystkie części pożywienia, których właściwie nie mogliśmy zjeść z jakichś tam powodów, albo nie zjedliśmy, bo właśnie stosujemy dietę pudełkową, można później przerobić na tak zwane surowce wtórne. I tak na przykład można sobie zrobić płytę winylową z takiego pożywienia. Kwestia z winylu, tak. Tak, żeby była tam odpowiednia ilość chrząstek, żeby można było skraczować później. No i żeby ta płyta odpowiednio trzeszczała. Trudne słowo, ale... Nie, ale wiadomo, czarny temat, czarna dieta. No. I co jest jeszcze istotne, mianowicie z celulozy, która tam się wytwarza, tak. Wiadomo, że w jedzeniu nie, zawsze, niestrawialna zawsze jest trochę różnej celulozy, to tak. Można zrobić etykiety na te płyty, prawda? Mam dla ciebie żółte okulary. Które? A, już są całą parę. Dobrze, dobrze. Proszę. Tak sobie rozmawiamy o pokarmach, o jedzeniu, o dietach, tak jak ostatnio mówiłeś, diecie pudełkowej, ale naszła mnie taka myśl, jaka jest podstawowa może nawet różnica między żurem a żulem. bo wie, mamy na przykład maszynki do golenia żulette, nie? A na przykład w żurnalu żul się nie znajdzie. A po francusku na przykład do żula mówi się bonjour Messi na przykład. A, albo Messi ten piłkarz. Albo abażul wisi na suficie. Tylko gdzie? No, ale to jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że w języku polskim takie słowo może być pisane przez zwykłe U, czyli takie bez tej górki, albo przez takie U z tym przecinkiem, prawda? No, to też jest ciekawa litera, prawda, tak, że przecinek pisze się u góry. To jest takie pół U, takie U. Pół U? Tak, pół U. No widzisz, a pół przez jakie U? Wiesz co? Przez U z kreską, tak. Ponieważ jest taka tendencja, o której słyszałem, że panowie od literatury się wypowiadali, że z języka polskiego powoli znikają te wszystkie on, en, u, bo wypierają je te SMS-owe, tam internetowe skróty i że tak powiem, czcionki angielskie. W związku z tym ja bym właśnie na odwrót zaproponował, żeby więcej wyrazów, na przykład zamiast mówić mamo, żebyśmy mówili momą, albo rozumiesz, on, en, żeby się więcej pojawiało niż dotąd jest, żeby uratować ten nasz język polski od niechybnego usurowienia. To też dałoby taką gimnastykę, prawda? Tak. Ruszałyby się wargi, żuchwy, tak, czyli zamiast tata. Oczywiście organizm by tutaj miał wiele pozytywnych objawów. Tata byłoby tątą. Tak, dokładnie. To brzmi bardzo ładnie. Pięknie. Myślę, że dziecku byłoby łatwiej mówić, prawda? Takiemu jeszcze niemowlakowi, które dopiero się uczy, które pierwsze słowa przychodzą wraz z pierwszymi zębami, tą. Z pierwszymi tymi elektronicznymi gadżetami i tak dalej, do których dzieci są podłączane. I właśnie... Curuś można byłoby na przykład pisać też przez dwa takie same U, prawda? Tak, dokładnie. Albo przez pół U. By było curuś. Takie pojedyncze U, pół U. Czyli takie coś. Takie coś. Dawaj Music Man. Nie wiem, czy zauważyłeś, że z języka polskiego, tak a propos słów, znika powoli słowo cholewa, bo już inne buty robią, nie? Takie buty ze słomą robią teraz firmy. Znika też słowo obcas. Znika też słowo obcesowo, czy obcasowo, prawda? Tak, to są obcesowe historie. No właśnie, ale kobiety, widzisz, na szpilkach lubią chodzić, w szpilkach, na szpilkach. Kobiety nie tylko lubią chodzić na szpilkach, kobiety lubią również szpilki i co bym teraz powiedział? Zaginać, tak, prawda? Wsadzać szpilki. Kobiety tak, zaginają szpilki, tak jak czasoprzestrzeń, a szczególnie te kobiety o dużej masie. Bardzo mnie ciekawi, co teraz będzie muzycznie. Czy możesz już tą moją niecierpliwość ugasić? Kobieca muzyka. Jak człowiek za dużo haruje, to potem choruje. I jest ocharowany. Karnawał dobiega końca, również i nasze wspólne spotkanie dobiega końca, ale na szczęście my spotkamy się trochę wcześniej niż będzie następny karnawał, bo my spotkamy się już za tydzień. Powoli żegnają się z Państwem dwa wasze, mamy nadzieję, ulubione stereotypy. Paweł Paulus Mazur i Krzysztof Siemak. Audycja przeminęło z wiadrem, właśnie się kończy. Zapraszamy na after party i zapraszamy za tydzień Gipsem. Słuchajcie nas, jesteśmy z nami. Are you happy people? Yeah! Are you happy people? Yeah! Well, let's do this thing then. Y'all know how we do it in New York. Come on, come on, right here, come on. Yep, right here, come on, bud, come on. We're in the back. Yeah, for all the happy people, make some noise up in here. All the happy people, make some noise. Yeah, come on. Let's keep this thing going. And the drums are my whims. To my whims and the drums. last but not least, the great Pharoah Sanders. Pharoah Sanders. Pharoah Sanders, come on, get to this Pharoah. Come on, Pharoah. Yeah. Come on, Pharoah. Come on. What? Come on. Come on. Come on, Pharoah. Yeah. Come on, get to this. Once again, we need some of the dollars. Now freeze.